ที่จริงวิธีนี้ถ้าผมอาตมาไม่บอกคุณไว้ก่อนเนี่ยนะมันอุปทานแล้วมันง่ายมันไปสร้างแบบนี้อย่างสายที่เขานั่งหลับตาแล้วเขาไม่เข้าใจอย่างพวกเราเนี่ยเขานั่งฌานเก่งกับพวกเราเขาเก่งเพราะว่าเขาเองเขามีอุปทานเขามีจิตมุ่งไปในอันนั้นอย่างดิ่งว่าเป็นสุดยอดเนี่ยนั่งเจโตสมถะนี่นั่งฌานเนี่ยแล้วก็เป็นฌานแล้วก็จะเป็นวิมุตติเป็นนิพพานนะจะต้องมีวิปัสสนาอยู่ในนั้นจะต้องอะไรอะไรเขาว่าในวิธีนี้เป็นวิธีที่สุดยอดมันก็มีจิตมุ่งจิตมุ่งเต็มที่เขาไม่นึกว่าเป็นอื่นดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเอกมันไม่ใช่ตัวรองมันไม่ใช่ตัวรองมันเป็นตัวเอกคุณก็เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นสายนั่งหลับตานี่ก็นั่งสมาธิได้เก่งกว่าเราเพราะมันเป็นเอกมันดิ่งมันไม่มีอะไรระแวงมันไม่มีอะไรที่จะมามีมานะแล้วพวกเรานี่มีมานะเป็นกิเลสมานะบอกไอ้นี่มันไม่ใช่เอกายนมัคโคไม่ใช่เอเสวมัคโคไม่ใช่ทางเอกทางเดียวมันทางรองน่ะไปว่าทำไมนี่แหละเขาเรียกว่ามานะเอายอดไอ้นี่มันเฮ้ไม่เอาก็ได้และแถมบอกว่าไม่มีเจโตสมถะก็ได้มีแต่โลกุตระจิตก็ได้บุคคลผู้ที่มีแต่โลกุกุตระจิตไม่ต้องมีเจโตสมถะก็ได้ก็ยิ่งงั้นจะไปเอามาทำไมล่ะไปนั่งมันทำไมเนี่ยมันก็ได้ทำให้มีมานะประมาทดูถูกดูแคลนใครจิตดูถูกดูแคลนนั่นแหละขี้เรื่อนถ้าแม้ว่ายังไม่เป็นเทวดาก็เป็นปุถุชนขี้เรื่อนด้วยซ้ำถ้าเป็นเทวดาเป็นโสดามันก็เป็นโสดาก็เป็นเทวดาขี้เรื่อนระดับหนึ่งถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเทวดาเป็นระดับก็ยังมีความเป็นขี้เรื่อนอยู่นั่นแหละเป็นดูถูกดูแคลนสิ่งนี้มันก็เลยอบรมฝึกฝนหรือสร้างไม่ค่อยเจริญเพราะฉะนั้นพวกเรานั่งสมาธิไม่เก่งแต่ตอนนี้รู้แล้วต้องเอาให้เก่งให้ได้รู้แล้วก็เอาให้เก่งให้ได้เข้าใจแล้วอาตมาปรางไว้ก่อนนี่รู้ขั้นรู้ตอนรู้ระดับดีแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะให้ไม่เป็นหลงถ้ามันเป็นหลงแล้วล่ะโอ้โหมันจะไปเข้าใจงมงายมันอร่อยไม่เคยพบเหมือนกันนะไอ้นั่งสมาธิแล้วก็ไปได้พบได้สภาพมหาวิมานอันแสนอร่อยอร่อยนั่นนะแก้กลับยากแล้วก็เป็นอย่างนั้นง่ายแล้วก็แก้กลับหลายคนมันก็ไม่หวั่นไม่ไหวอาตมาก็ขนาดทุกวันนี้นี่พวกเรายังติดภพเลยมันยังเฉยยังเฉยขนาดที่ไม่ต้องไปนั่งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็มันอะไรนี่นะแล้วก็ไปติดนะขนาดนั่งเมื่อไหร่ก็งอกนี่ก็ยังอุตส่าห์หนีล่องเลี่ยงอะไรต่างๆนานามันยังเฉยเลยยังเฉยเลยพระพุทธเจ้าท่านได้สอนจะยืนยันไงว่าถ้าไปทำแต่สมาธินิมิตเนี่ยจะเป็นคนขี้เกียจถ้าจะเอาแต่ขยันก็จะได้แต่ฟุ้งซ่านถ้าจะเอาแต่อุเบกขาก็เป็นคนที่ไม่มีทางที่จะได้รายละเอียดจะไม่ถอนอนุสัยอาสวะไม่ได้สูตรนั้นอะไรจำชื่อสูตรไม่ได้ที่เอาไปอ่านไปอ่านที่พุทธาภิเษกอะถ้าไปหลงแต่สมาธินิมิตหรือว่าทำมากแต่สมาธินิมิตนั่นจะขี้เกียจสมาธิอันนั้นไม่ใช่สมาธินะไม่ใช่สมาธิสมาธินิมิตนั่นแหละอย่างนั้นแหละไปทำในสภาพที่จะเอาแต่สมาธิแบบที่เขาหมายไปเอาพบของนิมิตก็จะขี้เกียจส่วนเอาแต่ขยันเอาแต่ขยันทีนี้ปักขหานิมิตเอาแต่ขยันปักขหานิมิตบากบั่นปักขหานี่บากบั่นขยันเพียรเอาแต่ขยันก็จะมีแต่ฟุ้งซ่านเอาแต่ขยันโดยไม่มีสมาธิโดยไม่มีการหยุดไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักดับไม่รู้จักพักไม่รู้จักเพียรไม่รู้จักหยุดไม่เป็นไม่มีอำนาจในการหยุดการพักมันก็มีแต่ฟุ้งซ่านทีนี้เอาแต่อุเบกขาไปแบบยกตัวอย่างสายท่านพุทธทาสนี่สวยชัดอุเบกขาเฉยว่างว่างจิตว่างวางเฉยว่างขยันฉันก็ไม่สนสมาธิฉันก็ไม่เอาแต่ความคิดเอาแต่ความนึกเป็นอุเบกขานิมิตวางเฉยว่างวางจิตว่างจิตวางเฉยเนี่ยแหละอย่างนั้นเนี่ยเลี่ยงทิ้งไม่เอาฐาน พวกนี้ขยันก็ไม่ขยันเป็นโลภเป็นพายก็ไม่เอาแต่ใช้ปฏิภาณความรู้พวกนี้ใช้ปัญญาใช้ความรู้เป็นตัวตัดเป็นตัวรู้สึกเป็นตัวเลี่ยงเป็นตัวหลบเป็นตัวแก้ไขพวกนี้มีปัญญาเพราะจะได้หากินได้ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ค่อยจนเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่ร่ำรวยนักหนาแล้วเพราะว่ามันไม่ขยันเกินการขยันก็ไม่ขยันแค่นี้ก็เอาขอพอมันก็เป็นฐานที่ดีกว่าบางฐานเหมือนกันนะ ฐานด้านสายอุเบกขานิมิตเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้มาความสุขแบบฤาษีความสุขแบบพุทธนี่เรียนรู้ไปตั้งแต่รู้ชัดๆว่ากามสุขเป็นอย่างไรความสุขแบบโลกเป็นอย่างไรอาการอารมณ์เป็นอย่างไรเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยภายนอกมาสัมผัสแต่ต้องแล้วเกิดตัวเหตุปัจจัยภายในคือทุกข์สมุทัยที่ ต้องประหารประหารตัพพาคือกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆนะรู้มันแล้วก็มีวิธีสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนานี่แหละปฏิบัติตลอดเวลาตามธรรมชาติปฏิบัติในชีวิตแล้วก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์นะว่าเราอันนี้จะลดละกิเลสขนาดนี้ก่อนเรียกว่าศีลเราเอาแค่นี้แหละเอาความหมายของมันว่าเราจะละจะลดขนาดนี้แล้วก็ทําจริงๆ ปฏิบัติไปจนกระทั่งลดละได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยบางทีเอาเป็นเรื่องๆเลยนะเอาแต่เฉพาะเรื่องเนี้ยเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเรื่องลิปสติกเรื่องเพชรเรื่องพลอยเรื่องการกินการอยู่เรื่องการแต่งตัวเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องไหนก็ได้เอาเป็นเรื่องเงินเรื่องทองกับเรื่องลาภเรื่องยศกับเหมือนกันเราจะไม่รับแล้วเงินขนาดนี้งานที่จะได้เงินแบบนี้เราไม่เอาแล้วเราต้องเอาแต่แค่เงินระดับนี้อะไรต่างๆนานาพวกเนี้ย กำหนดได้แล้วเราก็ตั้งเป็นศีลของเราแล้วมันจะเห็นว่าใจเราเนี่ยมันมีกิเลสยังติดยึดอยู่มันเคยได้มันเคยอะไรอย่างพวกเราเนี่ยได้เคยได้เงินทองในเรื่องของทางมาที่ไม่เคยดีเป็นอาชีพที่ไม่งามบางคนไปได้เงินรายได้มาจากการค้าขายชนิดนั้นชนิดนี้ซึ่งเป็นมิจฉาชีพนะมิจฉาอาชีพ มิจฉาวณิชชาได้มาเพราะเนี่ยได้เพราะการค้าขายอาวุธได้เพราะค้าขายสัตว์สัตว์วณิชชาได้เพราะค้าขายเนื้อสัตว์ได้เพราะค้าขายสิ่งมอมเมาได้เพราะค้าขายสิ่งที่เป็นพิษต่อมนุษย์เราก็มาดูรายละเอียดว่าอะไรบ้างบางคนก็ไปเนี่ยเรามีหุ้นอยู่ในโรงเหล้านะ เราบอกโอ้เราได้อย่างนี้เราไม่เอาแล้วต่อไปแม้มันจะได้ปันผลมากมายยังไงก็ไม่เอาละขายทิ้งไปเถอะหุ่นนี้รายได้แบบนี้อย่างนี้เป็นต้นเราก็กล้าสละแม้มันจะมีรายได้ดีเราก็บอกไม่ดีดังนี้มันเป็นภัยเป็นพิษต่อสังคมมนุษยชาติเราได้สิ่งนี้มาอย่างนี้เราก็พยายามเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยนรายได้หรือว่าเลื่อนฐาน นะยกตัวอย่างง่ายๆรายได้ยิ่งไปได้จากค้าเฮโรอีนนะว่าน่ะยิ่งผิดกฎหมายเลยด้วยนี้เราไม่เอาแน่อยู่แล้วนะแม้แต่จะมาได้อย่างที่ว่าในขายเหล้าหรือเป็นหุ้นส่วนกับฟาร์มหมูเขาเลี้ยงหมูเป็นหุ้นส่วนกับฟาร์มไก่เป็นหุ้นส่วนกับอะไรหรือว่าเลี้ยงเองเลยเราก็เลิกทําเองเลยก็เลิก อาชีพมันก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นสัมมาอาชีพหลายๆอย่าง แม้แต่เป็นข้าราชการเป็นคนงานในบริษัทอะไรก็ตามแต่เรามีพฤติกรรมของเราที่มันไม่ดีมันได้มาด้วยทุจริตได้มาด้วยการซ่อนการเอาเปรียบการแฝงการมีเล่ห์มีเล่ห์การกุหนาละปนาการโกงการหลอกลวงการตลบตะแลงการซ่อนการแฝงอะไรมาแล้วก็ลดลงไปจนกระทั่งเราซื่อสัตย์สุจริตแม้จะอยู่ในบริษัทหรืออยู่ในวงงานที่เขาทุจริต ในวงงานนะเราก็มอบตัวอยู่ในทางนั้นนะอย่างน้อยก็เป็นส่วนที่จะช่วยงานการเขาอยู่แต่เราไม่ทําทุจริตแล้วก็ตามเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ไหวแล้วเราก็ลดก็ละมาเลิกมาเสียออกจากงานนี่มาจะไปหางานที่บริสุทธิ์กว่านี้อย่างที่ดีที่สุดก็ทํางานส่วนตัวงานส่วนตัวนี่เราแน่ใจว่าเราจะให้มันสุจริตได้ขนาดไหนเพราะคนของเราหรือเราเป็นผู้ที่อยู่เลยไม่มีการนโยบายทุกอย่างทําให้ทุจริตสักอย่างมันอย่างนี้เป็นต้น สุดจริตสุดท้ายก็ว่าทํางานอย่างที่พวกเราทํากันสูงสุดนี่แหละแม้แต่ในอย่างตีกลับนะยังมีการวกๆแปลกๆยังมีความโลภทําให้เราตลบตะแลงอะไรบ้างนะมีอะไรแฝงอยู่มันก็จะอาจจะไม่สะอาดบริสุทธิ์อะไรอยู่ในแต่ละวงนะระวังนะวงร้านค้าวงสารยาวงชมรนั่นมันก็มีนะกิจกรรมกิจการนี่แม้แต่วงการเห็ดต่อไปจะมีวงการซีอิ๊ว วงการอะไรพวกนี้มันมีส่วนที่เอาไปขายบ้างแลกเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยระวังไปเรื่อยๆเราจะรู้มันละเอียดละออนะว่าเนี่ยเราซื่อสัตย์สุจริตเสียสละหรือว่าเรายังตักกล่าวตักกลามยังมีความโลภยังไม่เอื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเจริญจิตเจริญจริงๆเราสร้างสรรค์ได้ดีเราเป็นอยู่ได้ดีเอื้อเฟื้อได้ดีแม้ว่าเราจะเอื้อเฟื้อในหมู่แวดวงของเราบ้างครอบครัวหรือภาระของเราบ้างเราก็ไม่ต้องไปเกลียดเหี้ยนกระหือรือจะไปโลภโมโทสัน ไปบวกเอามามากๆไปเอาตะกละตะกลามาได้มามากๆนักหรอกแล้วก็ลดพวกนี้ล่ะมันยังกลับไปกลับมาเรียกว่าเนมิตตกตาตัวแกนกลางเนี่ยจริงเราไม่โกงกูหนาไม่โกงไม่รับปนาไม่หลอกลวงแต่ไอ้ตัวกลางนี่เนมิตตกตาเนี่ยไม่นอบมอบตนอยู่ในทางผิดแล้วไอ้โกงหยาบๆไอ้เอาเปรียบเอารัดหยาบๆในบริษัทใจทั้งนอกๆอะไรเราไม่ทําแล้วก็ตามแต่เรามันยังมีร่องแรงร่องแรง เนมิตตกตะอเนมิตตกตะนี่เค้าเรียกว่าเสี่ยงโชคเรียกว่ายังทํานายยังเสี่ยงโชคอยู่นั่นคือจะต้องตรวจตราให้ละเอียดละออทํานายหรือเสี่ยงโชคเนี่ยต้องตรวจตราให้ละเอียดละออว่ามันเป็นไปเพื่อความเสียสละเป็นไปเพื่อใจเราไม่โลภใจเราปล่อยใจเราคลายใจเราล้างออกจริงมั้ยนี่เราจะรู้ว่าถ้ามันได้อยู่ยินดีอยู่ยังตะกละตะกลามไม่ได้มาดังใจนี่เราจะต้องได้นะอันนี้เราจะต้องเอามาให้อันนี้เผื่ออันนั้นมันเป็นความขี้เหนียวมันเป็นความหวงแหนมันเป็นความตะกละเป็นความโลภอยู่จนกระทั่งไ ปลาตะกาไอ้นี่ต้องขึ้นราคาคนชอบนะนี่ต้องราคาแพงๆหน่อยขายดีนะจะได้เงินมาช่วยปฐมโศกมากๆหน่อยมันยังมีความตะกลาตะกรามนี้ผสมแฝงอยู่อะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยระวังอ่านจริงๆแล้วก็จะได้ลดลงไปนี่แหละความสุขเสพสมที่เราต้องตะกละหรือไม่ตะกละความสุขเสพสมที่เรามีโลภโกรธหลงพวกนี้อาฆาตเคียดแค้นหรือว่าสายโลภสายราคะอะไรพวกนี้นะเรียนรู้จริงๆจะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆลดความสุขโลกียะลงอย่างรู้ของพุทธเนี่ยของฤาษีก็บอกแล้วจะเป็นฌาน4อรูปฌานอีก4เป็น8นั่นก็ตามของฤาษีก็คือของฤาษีนั่งเอาทำเอาสะกดจิตเอาธรรมดาดื้อแต่ของพุทธนั้นรูปฌานอรูปฌานก็มีอย่างลืมตาเนี่ยมีอย่างลืมตานะของพุทธเนี่ยรูปฌานฌานที่1ก็คือวิตกวิจารลดลงเอาวิจกวิจารลดลงเข้าจะเข้าสู่ฌาน2นะที่จริงฌานหนึ่งเขาไม่เรียกเอาวิจกวิจารลดลงนะฌานหนึ่งเขาเรียกว่าเราผ่านมาแล้ววาจาของผู้เข้าสู่ฌานที่หนึ่งย่อมดับวาจาธรรมาก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นแบบฤาษีฌานฤาษีนะวาจาเนี่ยคือหมายความว่าหุบปากเลยนั่งเงียบหลับตาหูมันก็พยายามปิดนะหูพยายามดับไม่ให้รับรู้จะเข้าสู่ภวังค์ในฌานฤาษีก็จะทำอย่างนั้นวาจาย่อมดับใครก็เข้าใจง่ายๆนั่งฌานฤาษีเจโตสมถะวาจาย่อมดับเป็นฌานที่หนึ่งแล้วต้องตรวจตรงที่ว่าวาจาดับแล้วอารมณ์ของเราเป็นนิวรณ์หรือว่ามีไม่มีนิวรณ์ถ้าไม่มีนิวรณ์ก็เป็นฌานแม้มันจะคิดจะนึกจะตรึกจะตรองจะไตรอะไรอยู่นะมีวิตกวิจารอยู่ก็ตามมันก็เป็นฌานเพราะฉะนั้นพออันดับที่สองความตรึกความตรองคือวิตกวิจารของผู้เข้าสู่ฌานที่สองย่อมดับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าสู่ฌานที่สองก็คือความตรึกตรองความคิดนึกนั่นเองความคิดยังวุ่นอยู่เนี่ยนี่เอาฌานฤาษีก่อนนะนั่งขับไปแล้วความวุ่นนั้นมันลดลงนั่นแหละเราสู่ฌานสอง มีความปิติมีความได้ดีแล้วก็ฟูใจดีเออว่างลงเนาะความวุ่นวายความคิดนึกที่วุ่นวายก็ลดลงลดลงลดลงเป็นฌาน3ฌาน3นั้นก็ลดความดีใจความฟูใจความเป็นอุปกิเลสที่เราแหมนี่เราเข้าฌานได้แล้วนี่มันจะมีฟูใจลดฟูใจได้ก็สงบลงสงบลงไปเป็นสุขเป็นอุเบกขาเมื่อเข้าหาฌานที่4เนี่ยมีอุเบกขาจริงๆมีเฉยมีว่างมีปัสสัทธิอันสงบสุขเป็นวูปสโมสุขแบบอยู่ในฌาน4อยู่ในฌานแบบฤาษีท่านก็เลยบอกว่า4ลมหายใจเข้าออกของผู้เข้าฌาน4ย่อมดับก็ให้ไปสังเกตที่รูปลมหายใจย่อมดับหมายความว่าอยู่ในภวังค์เด็ดขาดลมหายใจไม่รับรู้แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าอยู่ไม่อยู่ในภวังค์เด็ดขาดนี่มันจะแวบออกมารู้ลมหายใจอยู่บ้างพอฌาน4นี่ตัดภวังค์เลยทวาร5ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้เลยแล้วก็ไปอยู่ในภวังค์ลมหายใจมันอยู่ข้างนอกลมหายใจเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วเวลาสูดลมหายใจเข้าไปในร่างกายแล้วมันไปตามประสาทมันไปตามอะไรแล้วก็มันก็ไปใช้สังเคราะห์เอาอากาศเอาออกซิเจนเอาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็แยกธาตุเอาอากาศธาตุไปสังเคราะห์ในร่างกายไปใช้งานมันไม่ใช่ว่าเป็นลมหายใจเข้าไปแล้วมันก็จะไปขึ้นล่างขึ้นบนอย่างที่เขาเคยเล่นพวกที่นั่งหลับตาฤาษีนี่ก็บอกว่ามีลมล่างลมบนมันเป็นนิมิตเป็นอุกขานิมิตแล้วก็ไปเล่นเป็นปฏิภาคนิมิตให้ลมมันขึ้นบนลมมันลงล่างปั้นเอาเหมือนกับปั้นลูกแก้วเหมือนกับปั้นพระพุทธรูปที่คนนั่งแล้วก็เห็นพระพุทธรูปเพ่งพระพุทธรูปหรือเพ่งไฟกสินไฟกสินน้ำเพ่งแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ในจิตจินตนาการเป็นภาพที่เราปั้นขึ้นมันไม่ใช่ว่าจริงเพ่งไฟแล้วหลับตาแล้วก็เห็นไฟไม่ใช่เอาไฟเข้าไปไว้ในใจเมื่อไหร่เพ่งลูกแก้วแล้วก็เหมือนกับเอาลูกแก้วเข้าไปไว้ในใจเปล่าเนี่ยในสายเขาเพ่งลูกแก้วไม่มีลูกแก้วลูกแก้วมันก็อยู่ข้างนอกแต่ภาพที่เราปั้นก็จะให้ลูกแก้วมันใหญ่ขึ้นมันเล็กลงให้แก้วมันใสให้แก้วมันมาอยู่ที่สะดือมีที่ไหนเราเอาลูกแก้วมาไว้ที่สะดือที่ไหนเอาขึ้นข้างนั้นเอาลงข้างนี้อะไรมันไม่ใช่หรอกมันเป็นนิมิตเป็นอุกขานิมิตชั้นเดียวกันลมนี่เราก็ปั้นเป็น สภาพเหมือนลมที่เราอ่านออกว่าลมหายใจเข้าออกนี่แหละเราเอาระหว่างจมูกปลายจมูกนี่มันดูสัมผัสเข้าสัมผัสออกตรงนี้พอเข้าไปข้างในแล้วมันก็บูดวาดมันก็ไอ้รูปลมนั่นแหละเอาเข้าไปปั้นเองที่จริงลมหายใจดับแล้วเนี่ยท่านถึงบอกชั้น4นั่นนี่ลมหายใจดับไม่มีลมหายใจหรอกเรียกว่าเราเข้าไปสู่ในภวังค์นั่นของเจโตสมถะที่นั่งจะเป็นอย่างนั้นนะที่ฌานที่5กําหนดรูปสัญญาแม้แต่รูปของลมหายใจรูปที่เป็นภาพอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ไม่มีรูปแสงรูปสีรูปพระพุทธรูปรูปลูกแก้วลูกหินรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปสัญญาไม่มีเข้าสู่อากาสาเข้าสู่สภาพโล่งว่างใสเป็นแสงสว่างโล่งไปเฉยไม่มีสีแดงสีเขียวสีม่วงไม่มีนู่นไม่มีนี่อะไรไม่มีเรื่องอะไรนั่นแหละเรียกว่าละเอียดละฌานละเอียด อรูปฌานที่หนึ่งอากาสานัญจายตนะว่างอากาสาแปลว่าที่ว่างอากาศแปลว่าที่ว่างว่างหรือแสงสว่างเพราะฉะนั้นก็แปลว่าว่างอากาสาอากาสะอัญญายะมีอัญจายะมาผนวกเข้าก็แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดถ้าแปลว่าที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุดก็แปลว่าที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุดอากาสานัญจายตนะอากาสานัญจาถ้าแปลว่าแสงสว่างก็แปลว่าแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าจะหมายความว่าแสงสว่างถ้าหมายความว่าอากาศนี่หมายความว่าที่ว่างโอ้ที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุดมันว่างมันโล่งมันสว่างสวยมันไม่ทึบไม่ทึบไม่อึดไม่อัดไม่ดับนะนี่ก็เป็นฌานฤาษีก็จะมองรูปอย่างนี้ละมีรูปอย่างนี้ไม่กำหนดรูปอะไรไม่มีเรื่องอะไรเลยสีแดงสีเขียวสีม่วงนนท์นี่อะไรมีนรกสวรรค์อะไรไม่มีรูปสัญญาไม่มีสักอย่างโล่งนั่นเรียกว่าอรูปฌานวิญญาณัญจายตนะอัญจายะนะหมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณแปลว่าธาตุรู้เขาก็เลยทับศัพท์ว่ามีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดมีธาตุรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคือมันรู้โล่งอย่างนั้นนะรู้แต่ว่าทั้งนั้นไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นไม่ได้ปรุงไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรนะแต่รับรู้สภาพที่วางโล่งหรือว่ารับรู้อารมณ์ว่าสบายมันสบายมันโล่งมันโปร่งมันเบามันว่างมันไม่มีตัวตนด้วยนะอากาศาไม่มีตัวตนพอรู้ตัวว่าตัวตนรู้ว่าตัวเราอยู่ต เราตรงนี้เองเรากําลังอยู่ในสภาพที่เสวยสภาพว่างโล่งเนี่ยนั่นแหละวิญญามันรู้ตัววิญญาณคือตัวอัตภาพวิญญาณคือตัวอัตภาพคือตัวเรามารู้ตัวเราขึ้นมานั่นน่ะคือวิญญาณนัญจายตนะตอนแรกที่เข้าถึงนี่นะมันจะไม่รู้ตัวมันจะรู้สึกว่ามันไม่มีแม้แต่ตัวตนว่างโล่งเป็นอากาสาพอสูงขึ้นไปแท้จริงมันยังมีอัตภาพแท้จริงยังมีวิญญาณแท้จริงยังมีเราผู้รู้ แต่ไม่มีแล้วเนื้อตัวไม่มีหรอกนะทวารหยาบไม่มีเลยรูปประสาทรูปสัญญากำหนดรู้รูปอะไรก็มีแต่รูปว่างๆลงๆโอ้อรูปฌานนี่อร่อยมากมีใครเคยนั่งถึงขั้นอรูปฌานบ้างไหมเคยนั่งสมาธิโอ้ได้บางครั้งโล่งว่างโอ้ว่างจริงเลยนะโล่งไม่รู้ไม่มีอะไรที่จะมากวนเลยโล่งสบาย แล้วไม่อยากออกเลยนะอยากจะอยู่มันตรงนั้นน่ะมันติดนะเนี่ยอาตมาเคยเล่าให้ฟังมีฝรั่งคนหนึ่งเขาได้สภาพอากาศาพวกนี้มาวางลงเขาบอกว่านั่นแหละนิพพานเมืองนิพพานโอ้โหเขาทำได้ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเขาทำไม่ได้อีกตามหาตั้งแต่เมืองนอกจะมาถึงเมืองไทยไปถึงอินเดียแล้วก็มาถึงเมืองไทยใครทำให้เขาให้ได้พบนี้แล้วเขาเองนี่อยู่กับจินดานี่ตอนนั้นน่ะนะยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นมาถือ ไอ้รองเท้าแตะคู่หนึ่งโกรธไม่ฟังเสียงเลยแล้วบอกว่าคุณนั่นมันไม่ใช่นิพพานหรอกเขามั่นใจว่าของพระพุทธเจ้าแล้วนั่งหลับตาบอกอยากจะได้แล้วก็บอกว่าคุณก็นั่งสะกดจิตของคุณเอาซีวิธีนั่นนะมักองค์แปดไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกบอกให้เขาฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาจะเอางั้นให้ได้บอกเอาได้คุณก็เอาสิคุณนั่งหัดเอาเถอะแล้วคุณก็จะได้หัดจริงๆจังๆหัดเอาฝึกเอา ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาคงไม่ชอบใจตรงนั้นนะเราพูดยังไงก็ไม่เข้าใจไม่ฟังเสียงแล้วก็บอกว่าคุณไม่ได้บอกว่าโตไอได้เคยได้อย่างนี้รู้ดีไม่อย่างนี้รู้ดีไม่ได้โกหกเลยเข้าใจดีแต่มันไม่ใช่มันเป็นภพชนิดหนึ่งพูดกันเราก็พูดกับเขาพวกหมายภาษาฝรั่งมันก็อธิบายกันมันก็เก่งเท่าไหร่นะไอ้ว่าพบว่าแพบอะไรพวกนี้เขาก็ฟังอะไรจะรู้ขนาดไหนก็ไม่รู้เรื่อง มันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมันโมโหอร่อยจริงๆมันว่างมันโล่งมันไม่มีอะไรในลักษณะนั้นมันไม่มีโลกนี้ไม่มีความลำบากเลยโลกนี้ไม่มีความหนักไม่มีความวุ่นไม่มีความอะไรเลยมันมันจริงๆนะมันเห็นมันอย่างแบบโลกนะอร่อยแบบโลกไม่ใช่อร่อยแบบปรุงนี่แหละวูปสโมสุขนะวูปสโมสุขอากินจัญญาเนี่ยเขาก็แปลว่าไม่มีอะไร นิดหนึ่งน้อยหนึ่งอะไรดังนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่มีความรู้สึกเขาก็ไม่เอาเริ่มต้นดับความรู้สึกแล้วแม้แต่รถรับรู้ก็ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นอกินจัญญาจะนะจึงกลายเป็นสภาพของอสัญญีดับสัญญาไปตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่เขาไม่เข้าใจฤาษีเรียนไม่รู้ไม่เข้าใจดับสัญญาเสร็จแล้วดับยังไงมันก็ต้องกลับมารู้เพราะว่าเรายังมีขันห้ามันต้องกลับมารู้ตัวก็เลยออกมาสู่สภาพ รับรู้ก็กดมันอีกเลยกลายเป็นเรื่องรำเรื่องปรำปรเรืองมาลำมาเลืองว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เลยเรียกเนวสัญญานาสัญญาว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยถือว่าพบนี้แหละตกลงอารันดาบทกับอุทกดาบทก็เถียงกันตรงนี้อารันดาบทก็เอากินจัญญายตนะไป อุทกกับบดาบทก็มาเอาในวัสัญญานาสัญญาไปว่ายอดต่างคนต่างยอดทั้งคู่ไอ้ตัวหนึ่งว่าดับเนี่ยมันยอดอีกตัวนึงบอกเฮ้ยดับยังไงมันก็ต้องมีรำมาเรืองเถียงกันวนอยู่ตรงนั้นน่ะสุดท้ายก็ได้แค่นั้นเป็นสูงสุดสัญญาเวทิยตนิโรธนั้นมีของพุทธเท่านั้นของคนอื่นไม่มีเสร็จแล้วเรียนรู้ฌานไม่จริงนิรมาในเมืองไทยนี่เป็นพุทธนี่แหละเป็นเถรวาทนี่แหละหรือว่าสายอื่นก็ตามสมาธิที่ไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักฌาน ก็กลับไปอธิบายสัญญาเวทิยตนิโรธมีคำว่านิโรธก็ว่าดับเลยเอาคำว่าดับบางอย่างพาซื่อมากรุกชั้นเดียวไปดับเอาเวทนาไปดับเอาสัญญาก็กลายเป็นอสัญญีคล้ายกันกับอกิญจัญญายตนะอีกแหละคล้ายกับอกิญจัญญายตนะคือดับไม่รู้เรื่องอะไรนิดหนึ่งไม่รับรู้ไม่มีอะไรอีกเหมือนกันดับได้เท่าไหร่เขาก็ว่านี่แหละเป็นสมาบัตินิโรธนะนี่เราเรียกว่านิโรธสมาบัติ เขาก็เพ่งเอาตรงนี้ฝึกเอาตรงนี้เอามาปนใส่เข้าไปในสัญญาเวทิยตนิโรธด้วยสัญญาเวทิยตนิโรธไม่ใช่สภาพอย่างนั้นไม่ใช่สภาพไปดับสัญญาไปดับอะไรต่ออะไร สัญญาเวทิตานิโรธเป็นตัวที่เรียนรู้สัญญาเป็นตัวสัญญาตัวกำหนดรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งที่ดีรู้ว่านิโรธคือดับกิเลสดับสมุทัยเพราะฉะนั้นจะลืมตาโพลงเรียนรู้ตั้งแต่นี้ก็ได้หรือจะไปรู้ในอารมณ์ในขณะที่นั่งหลับตาก็ได้เพราะฉะนั้นฌานของพุทธนั้นนะฌานของพุทธนี่หรือว่าสมาธิของพุทธนี่นะสมาธิของพุทธนี่ฌานฤาษีจึงเรียนรู้อารมณ์ที่มันแทรกซ้อนในเวลาสงบได้ด้วยหรือแม้แต่ในภวะตัณหาที่เรียกว่าภวาสวะยังมีอาสวะตกผลึกยังไปติดไปยึดอยู่ในภพที่อยู่เฉยๆนิ่งๆว่างๆนะแล้วมันก็ไม่ทำอะไรฤาษีจึงไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรแล้วไปติดก็ต้องหาวิธีไปเสพเอานะหาวิธีไปที่ใดคอยเสพคอยแอบคอยอะไรอะไรเอาไม่มีอะไรนั่งทำไปเพลอๆนั่งทำงานไประวังเดี๋ยวมือจะขาดแล้วนิ้วจะกดหรือว่าตรงนั้นตรงนี้จะเสื่อมนั่นน่ะมันชอบไปเพลอๆก็พบนะมันติดนะมันติดจริงๆนะมันเผลอจริงๆนะไม่ใช่ง่ายนะคุณขนาดอาตมานี่นะทำงานบางทีมันว่างว่าเออมันไม่เมื่อยหรือว่ามันมีเรื่องหลายๆที่ตกพบนะแต่พบบางขณะเขาคิดบางขณะมันต้องการพักมันก็ตกไปเลยนะไม่เมื่อยจีจัดเนี่ยเอาละไอ้อย่างนั้นเราต้องควรพักแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าใครไม่ถึงระดับว่าควรพักจริงๆนี่นะมันยังไม่ต้องถึงควรหรอกมันก็จะเอาอยากพักแล้วอยากจะไม่วุ่นแล้วข้างนอกมันก็จะเอาเพราะงั้นมันถึงหลับง่ายคนเราถ้ามันติดมากมันก็หลับง่ายทำไมพวกเราหลับง่ายก็พวกเรามันติดพบอันนี้นี่แหละคือภาวะตัณหาคือภวาสวะที่เราจะต้องเรียนรู้อาตมาเข็นพวกเราเข็นอันนี้พวกเราได้ดีมาระดับหนึ่งแล้วข้างโลกเนี่ยที่จริงอ่ะมันก็ได้หรอกมันก็ขยันขนาดนี้มันก็พอได้แต่ว่าขยันกว่านี้มีอีกความภาคเพียรกว่านี้มีอีกที่พาให้ขยันนี่เพื่อให้ไล่พบเพื่อให้ไล่ภาวะตัณหาให้ไล่เอาภวาสวะไม่ฉะนั้นเราก็ไปปล่อยให้มันกินทีนี้พากลับมานั่งเจโตสมถะอีกนี่แหละมันสู้ขึ้นไปนี่ให้โอกาสว่าอาลาตอนนี้เปิดโอกาสเอาเต็มที่เลยเสร็จแล้วถ้าบอกว่าเรายิ่งติดพบในประเภทที่ติดพบตื้นๆ นั่งปั๊บเลยมันหลับก็ยิ่งไปใหญ่เลยติดพบหลับแค่นั้นเองบอกไม่เอาหลับไม่เอาให้มันเป็นฌานแม้แต่ได้ฌานอย่างดีอีกก็ไม่ให้ติดเพราะถึงกันไว้ก่อนเลยกันไว้ก่อนว่าต้องเรียนรู้จริงๆนะไอ้เรื่องฌานเนี่ยเรื่องพบในฌานเนี่ยเรียนรู้เป็นภวาสวะหรือว่าเป็นภวะตัณหาที่ร้ายกาจมากร้ายกาจจนกระทั่งทำให้ศาสนาพุทธเถรวาทนี่ก็ตามหรือแม้แต่มหายานก็ตามก็ยังไม่เข้าใจนะมหายานเขาก็ไม่เข้าใจอย่างนี้นะไม่เข้าใจจนกระทั่งไม่รู้จักภวะตัณหาไม่รู้จักภวาสวะจนกระทั่งเอ็นเอียงไปจะต้องทำแบบนี้ทำแบบฤาษีนี่แหละมันก็แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธวิธีการเอกยนมัคโคเอเสวมัคโคอะไรก็พังหมดไม่ใช่มัคองแปดแต่กายมาเห็นอันนี้เป็นเด่นนั่งหลับตานี่แหละเป็นวิธีจะไปสู่นิพพานจริงนะบางคนนี่นั่งสมาธิแบบนี้แล้วก็ใช้เตวิโชระลึกย้อนอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านทำอยู่ตอนสุดท้ายที่นั่งใต้ต้นโพแล้วก็ทบทวนกิเลสเราทบทวนในนี้เราไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งจริงๆแล้วจิตของเรานี่ล้างกิเลสได้หมดแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ก็นั่งพิจารณาเป็นเจโตสมถะด้วยแล้วก็ใช้วิปัสสนาหรือว่าการพิจารณาทบทวนวิปัสสนาในบุเพนิวาสานุสติญาณรู้ความเกิดความดับจุตูปปาตญาณรู้ว่าอะไรมันเกิดมันดับของตนเองอย่างแท้จริงสุดท้ายก็เห็นว่ากิเลสมันหมดมันถอนอนุสัยอาสวะได้จริงถึงว่าอ๋อเราอาสวะขยะเกิดญาณในอาสวะขยะเกิดไม่มีแล้วนี่อาสวะของเราก็บรรลุตอนนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ไม่มีสัมผัสแล้วก็รู้เห็นทันทีรู้ทันทีในขณะนั้นทบทวนสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วแล้วเราก็หมดกิเลสแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทบทวนนี่แล้วค่อยมาตรวจตรานี่มีเยอะเยอะเหมือนกันนะใช้เตวิโชทบทวนอ๋อเราหมดแล้วล่ะมันไม่เหลือแล้วแม้เราจะเหลือสิ่งที่มันเป็นสภาพจรเล็กๆน้อยๆมันยังหลงเหลือๆอยู่บ้างมันก็จะรู้ละเอียดแม้เราจะตัดสินว่าเราไม่มีแล้วแล้วก็ยังไปกระทบไปอะไรแต่มีอวิมุตจรอย่างที่เราอาตมาอธิบายเจโตปริยาน16ให้ฟังแล้วบ้างก็ถือว่าสอบได้แล้วล่ะ ยังไม่ใช่อรหันต์เกียรตินิยมเท่านั้นเองอรหันต์ประเภทที่ได้แล้วล่ะยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะต่ออะไรอีกมากมายถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไปเลยเหตุปัจจัยทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเหตุปัจจัยที่เรายังต้องเกี่ยวข้องด้วยขันธ์5อยู่เนี่ยไม่มีมันไปได้เลยเหมือนกันนะนิพพานปรินิพพานไปได้เลยเหมือนกันมันไม่ได้ค้างจิตค้างใจอะไรมันไม่ได้ติดอกติดใจอะไรมากมายเล็กๆน้อยๆบอบๆแวบๆมันมีทวารที่มันเป็นเชื้อเท่านั้นเองก็ได้แล้วยิ่งเราเรียนรู้อวิมุตจรนี่จนกระทั่งเป็นปัจจุบันธรรมบ้างอะไรอะไรบ้างจนกระทั่งเมื่อไรก็อยู่เหนือมันอย่างสมบูรณ์เลยไม่มีจรเลยอวิมุตจรถึงยังไงก็อยู่เหนือมันอย่างแข็งแรงนั่นก็ยิ่งเป็นอรหันต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอย่างแน่แท้มันไม่ประหลาดอะไรนะเพราะงั้นศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมีฌานมีวิมุตมีสุขบูปสโมสุขอย่างมีเวทนารู้จักเวทนาถึงขั้น108รู้ในเรื่องอุเบกขาอย่างรู้ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสรารู้เวขามันบริสุทธิ์จริงๆนะแม้จะถูกหุ้มถูกพอกถูกยั่วถูกยวนถูกอาบอยู่ยังไงก็ไม่มีดูดไม่มีผลักไม่มีซึมไม่มีซับเลยไม่ซับไม่ซึมเลยสะอาดปริโยธาตามุทุจิตรู้รอบมุทุภูตธาตุเนี่ยแววไวสุขุมประณีตมีโยนิโสมีมนสิการทำใจในใจได้ด้วยโยนิโสคือปัญญามนสิการคือเจโตโยนิโสนะโยนิโสคือสภาพที่แยบคายรู้รอบอย่างเที่ยงอย่างทองแท้มนสิการคือทำใจในใจให้ได้ว่าใจเราสะอาดอย่างไรขจัดกิเลสออกอย่างไรให้จิตมั่นคงแข็งแรงจนกระทั่งกิเลสเข้าไม่ได้เลยกิเลสทำอะไรไม่ได้อยู่เหนือมันมีอำนาจมีวสีมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอยู่กิเลสนี่อย่ามาตอแยเลยนะเปล่าเดี๋ยวไปแล้วนะเห็นหน้าแกก็วิ่งหนีแล้วกิเลสมีฤทธิ์อย่างนั้นจริงๆมีฤทธิ์ใหญ่มนสิการทำใจในใจได้สูงสุดนะโยนิโสก็สะอาดจะบุบว่าฉลาดแยบคายสูงสุดมีสัญญาตัวต้นทางของปัญญากำหนดรู้ทุกอย่างซอกแซกสัญญายะนิจจานิเห็นจนกระทั่งว่าเรามั่นคงเที่ยงแท้นิจจังได้อย่างสมบูรณ์ถึงปานฉะนั้นเพราะแม้แต่จะไปเรียนรู้อุเบกขาเจตสิกนี่กว่าจะรู้ลักษณะของมันอย่างสมบูรณ์จะทำงานทำการจะอยู่ในโลกของเขาโอ้กรรมัญญาทำอะไรก็ได้สละสลวยเหมาะควรทั้งนั้นไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยประพัสราจิตโชดช่วงชัชวาลบานตะไทยจิตโชดช่วงชัชวาลบานตะไทยไร้เทียมทานจิตประพัสสอนเนี่ยอาตมาแปลประพัสสอนว่าเป็นจิตวิเศษเป็นจิตประพัสสอนจิตแท้จิตจริงๆจิตแท้ๆอย่าเอาคำว่าเดิมไปใส่นะจิตแท้จิตบริสุทธิ์วิญญาณแท้ๆเลยวิญญาณอรหันต์นี่เป็นวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณแท้ๆวิญญาณที่เบิกบานโชติช่วงชัชวาลเบิกบานรุ่งโรจน์ชดชวนชัชวาลบานตะไทยไร้เทียมทานอย่างที่ว่านี่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นน่ะอะไรๆก็ไปทำลายหรือทำร้ายไม่ได้จิตที่เป็นจิตยอดเยี่ยมประพัดสอนอุเบกขาธาตุไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเราก็ไม่หลงแม้แต่จิตวิเศษขนาดนี้อุเบกขาธาตุเนี่ยอุเบกขาเจตสิกตัวนี้มันวิเศษเป็นฐานนิพพานแล้วเราก็ไม่หลงว่ามันเป็นเราไม่หลงว่าเป็นของเราทั้งที่เราทำมันได้นี่แหละเราใช้มันอยู่อาศัยอุเบกขาฐานนี่อาศัยอยู่นี่แหละได้อาศัยมันแต่ไม่หลงมันเราว่าเป็นภพไม่หลงมันเราว่าเป็นตัวตนมันไม่ใช่ภพมันไม่ใช่ตัวตนที่เราจะต้องหลงไปอยู่กับไอ้ตัวอารมณ์นี่แหละอยู่กับอย่างมันกันอย่างนี้ปล่อยถึงแม้นี่ก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอุเบกขาก็ไม่ได้เป็นอุปกิเลสอีกไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่เป็นอุปกิเลสอีกแม้อย่างนี้เราก็ไม่ติดใจหลงไหลว่าจะต้องเอาไว้นะได้จิตวิเศษนี่แล้วนี่อุเบกขาฐานนี่อุเบกขาจิตนี่เป็นจิตวิเศษไม่เอาแล้วไม่ติดใจนะไม่ติดใจไม่หลงไหลเอาเป็นของตนต่อไปนั่นถึงขนาดหมดตัวหมดตนหมดภพหมดชาติอย่างนั้นใครฝึกใครเรียนรู้แล้วก็ฝึกของจริงรู้ของจริงว่าหัดปล่อยวิโมกจะยังไม่หมดจะยังจริงๆคุณก็ไม่เหลือแม้แต่อุเบกขาว่าเป็นเราแต่ต้องทำอุเบกขาให้ได้ก่อนมึงก็ทำฌานให้ได้ก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปปล่อยไปวางแล้วต้องอาศัยบางทีอาศัยฌานบางทีอาศัยอุเบกขานี่อาศัยนะ